farmakologicznej. Kobietę udało się wyciągnąć z Szamba jako pierwszą. W stanie ciężkim trafiła do szpitala w Zielonej Górze i jej stan jak na razie się nie zmienił, mówi rzeczniczka szpitala Elżbieta Grudzicka. Pacjentka została przewieziona w ciężkim stanie, bo zostało zatrzymane krążenie, zostało również zatrucie siarkowodorem, no i oczywiście dostał się płyn do układu oddechowego. No w tej chwili jest pacjentka na oddziale intensywnej terapii, jest w śpiączce farmakologicznej, została zastosowana antybiotykoterapia. Czekamy, jaki będzie odzew organizmu na to leczenie. Żona gospodarza posesji starała się ratować osoby tonące w zbiorniku z nieczystościami z pobliskiej chlewni. W ciągu kilku minut w Szambie utopiło się 7 osób. Ojciec, jego 2 synów, synowa, a także 3 robotników, którzy pracowali w pobliskim domu. Jak ustalili śledczy, bezpośrednią przyczyną ich śmierci było utonięcie. Powiat tatrzański mówi nie sprzedaży nieruchomości PKL firmie spoza Polski. Sprawa już od kilku tygodni pod Tatrami budzi ogromne emocje. Samorządy właśnie opiniują wniosek nowego właściciela Polskich Kolei Linowych, który chce formalnie stać się właścicielem działek i budynków należących do Kolei Linowych. Andrzej Gąsienica-Makowski, starosta tatrzański, tłumaczy, że taka zmiana może spowodować masowe żądania górali zwrotu ziem, które zabrano im, gdy budowano kolejkę, a potem tworzono Park Narodowy. Są wystąpienia byłych właścicieli, złożone u nas wnioski. Co prawda są one w zawieszeniu, około 100, które kiedyś może dojdą do tego, że będą rozpatrywane, jeżeli ci spadkobiercy przeprowadzą swoje własne procedury. Z tych względów ta procedura została negatywnie zaopiniowana, no a stanowisko podejmie minister spraw wewnętrznych. Tymczasem radni, którzy od początku sprzeciwiali się oddaniu i sprzedaży PKL w obce ręce, teraz nie kryją satysfakcji. Jan Gąsienica-Walczak podkreśla, że od dawna zwraca uwagę na to, że radni niewiele wiedzą o firmie, którą założyło przecież miasto Zakopane. Od wielu miesięcy zwracamy się jako niektórzy radni do pana burmistrza o pewne wyjaśnienia. Cały czas jest to owiane tajemnicą handlową. Jeszcze w czerwcu ja sam pisałem do pana burmistrza prośbę o to, że skoro spółka PKG jest jednostką samorządu, to żeby ta spółka przedstawiła rozliczenie finansowe za ostatni rok. Do dzisiaj się tego nie doczekałem. Górale również coraz częściej przyznają, że są rozczarowani brakiem nowych inwestycji w koleje i wyciągi narciarskie, które obiecywał nowy właściciel PKL-u. To był Serwis Trójki. Dużo słońca na północy, w centrum pogoda w kratkę, a na południu dużo chmur i tam przelotny deszcz i burze. Jeśli chodzi o noc, to raczej ciepła i raczej pogodna. Trochę chmur i niewielki deszcz możliwy w okolicach Katowic i Rzeszowa. Najchłodniej na północnym wschodzie tylko 12 stopni, a najcieplej na Lubuszczyźnie i Dolnym Śląsku odpowiednio 19 i 18 stopni. Jutro podobnie jak dziś, od rana wszędzie słońce, później nieco chmur pojawi się na południu kraju, zwłaszcza na Podkarpaciu i w Małopolsce przelotne opady deszczu oraz burze, ale burze już nie będą tak intensywne jak przed kilkoma dniami. Będzie za to jeszcze cieplej. W Świeradowie i w Szklarskiej Porębie, do której jeszcze w tej godzinie się wybierzemy, 31 stopni. W Ustrzykach i Sanoku 30, w Świnoujściu, Tucholi, Zegrzu i Żywcu 29, a w Mielnie i Mikołajkach 28. Na Helu, chciałoby się powiedzieć prawdziwe piekło, ale nie, to właśnie tylko 24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mediamarkt mistrzem wszystkich sztuk. Tylko teraz kulturalna promocja sztuki w Mediamarkt. Muzyka, książka, film. Mieszaj dowolnie, a trzecią najtańszą sztukę dostaniesz za 0 zł. Mediamarkt.pl. Z ostatniej chwili na stacji Statoil czeka na właściciela nowa Mazda 3. Może to właśnie na ciebie czeka, a może wolisz 50 tysięcy złotych na paliwo? Mamy ponad ćwierć miliona nagród. Przyjedź na Statoil, bo każda zdrapka to rabat na paliwo lub myjnie. Poczuj lato na stacjach Statoil. Halo, halo, rusza nowy etap wyścigu po 10 tysięcy złotych lotnej premii w Citroenie. Tylko w tym miesiącu 300 dodatkowych samochodów ze specjalną premią do zdobycia. Śpiesz się i odbierz swojego Citroena jeszcze w lipcu. Citroen C4 Picasso z klimatyzacją i radiem już za 34 250 zł. W kredycie 50 na 50. Citroen Creative Technology. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ago out in the streets, I see it in your eyes that you want me straight under your sheets. The closer you come, the further I want to be away. I'll tell you again. Bardzo przyjemne nagranie, Lincoln Band, i to zza naszej zachodniej granicy. Taka propozycja, 11 minut po godzinie 18. Zapraszamy do Trójki. Kiedy zostawiamy samochód na postoju, na ulicy czy na parkingu, powinniśmy zostawić go na biegu albo zaciągnąć ręczny hamulec. Wie o tym każdy kierowca, czasami jednak nawet ci, którzy prawo jazdy mają kilkadziesiąt lat, potrafią ten jedyny raz zapomnieć, no i potem jest klops. Tak właśnie przytrafiło się naszemu słuchaczowi z Olsztyna. Postawiłem samochód przed biurem. Po jakichś dwóch godzinach mój kolega z biura, który wyszedł na papierosa, przychodzi do mnie, mówi: Zbychu, twój samochód gdzieś pojechał. Ja mówię: jak to pojechał? A mówi: stoi przed następnym budynkiem. Wyszliśmy i rzeczywiście patrzę, mój samochód stoi w jakiejś odległości 50 metrów od miejsca, gdzie go zaparkowałem, na lekkiej skarpie i 2 metry przed ścianą budynku. Okazało się, że mój samochód przejechał 50 metrów. Na wprost miał latarnię, o którą zahaczył lekko lewym lusterkiem, które się złożyło. Następnie wskoczył na krawężnik, przejechał przez chodnik, wjechał na trawkę i tam się zatrzymał. 2 metry przed ścianą budynku. Musimy parkować skutecznie zabezpieczyć pojazd. Aspirant Robert Opas, komenda stołeczna policji. I tutaj zależnie od tego, jaki to jest samochód i jakie są warunki, chociażby terenowe, musimy dostosować się do tego, żeby ten samochód nikomu krzywdy nie zrobił i nie naraził nas na koszty. No najlepiej jest bieg o dużym przełożeniu, czyli właśnie albo jedynka, albo wsteczny. Szymon Sołtysik, redaktor naczelny Top Gear. Jest takie mniemanie, że jeżeli stajemy pod górę, to powinniśmy wrzucić jedynkę, a jeżeli z górki, to bieg wsteczny po to, żeby zablokować możliwość stoczenia się samochodu. Zdarza się tak, że kierowcy, którzy parkują na wzniesieniach, na przykład mieszkańcy San Francisco, skręcają koła w stronę krawężnika tak, gdyby zawiodły i hamulce, i zablokowanie kół przez włączenie odpowiedniego biegu, żeby samochód nie sturlał się, tylko zatrzymał zatrzymał na krawężniku i żeby pozostał tam, gdzie go zaparkowaliśmy. To moja pierwsza przygoda, ale ponieważ umieściłem taki fajny post na Facebooku z zapytaniem, czy tylko ja jestem taką fujarą, okazało się, że takich fujar jest więcej i parę osób się podpisało, że też taką przygodę w życiu miało. Wytoczył mi się, stłuczenie nie było duże, ale no jednak samochód niestety wylądował w warsztacie. Kierujący autobusem jechał po prostu najzwyczajniej w świecie i w pewnym momencie wyjechał mu przed maskę tego autobusu samochód. Ludzie w autobusie się przewrócili, dlatego był to wypadek. Natomiast no, okazało się, że tym samochodem nikt nie kierował, który zjechał z tego miejsca. To był w Bantry w Irlandii, w takich okolicznościach, kiedy miasto jest na wzgórze i są bardzo duże spadki ulic. Mieszkańcy nieraz mieli samochody swoich sąsiadów w swoich salonach. Tutaj czasami nawet przy stromej ulicy warto jest podstawić zabezpieczenie pod koła. Tutaj możemy chociażby takie plastikowe najazdy kupić w każdym z marketów motoryzacyjnych. To jest kwestia kilku złotych. Cały ten okres zimowo, jesienno, wczesnowiosenny, wszystkie samochody są zaczepiane łańcuchami na zabetonowane wielkie słupy przy domu. I to jest obowiązek. I nikt nie wyjedzie nawet do pracy. Bywa tak, że nawet nie można z łańcucha tego samochodu spuścić, bo ulice są absolutnie nieprzejezdne. Od razu się zsuną prosto na rynek miasta. To relacja Tomasza Jeleńskiego, który pytał o dziwne przypadki staczających się samochodów. Każdy kierowca, przypominam, ponosi odpowiedzialność za źle zabezpieczony, pozostawiony pojazd, dlatego lepiej sprawdzić dwa razy, czy zostawiliśmy auto na biegu i z zaciągniętym ręcznym hamulcem. Zimą z tym ręcznym hamulcem trzeba uważać, bo może przemarznąć i wtedy klops będzie podwójny. To tyle kierowcy i eksperci, teraz odpowiedź samochodu. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me. Time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. 'Cause I'm having a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Ha ha ha. Będąc w Anglii często, córki moje, kierowcy z 40-letnim stażem, waliły młotkiem po głowie, jak nie zaciągałem hamulca. Dlatego, że to kosztuje w Anglii, ręcznego oczywiście, 50 funtów. I tej wersji bym się trzymał. Z tym hamulcem to nie mają problemów właściciele samochodów z automatyczną skrzynią biegów. Parking i blokada. Wszystkich kierowców, którzy stoją w korku popołudniowym, piątkowym, pewnie denerwujemy tematem hamowania, no bo oni by odwrotnie chcieli. Korek, jak się okazuje, jest także na trasie kolejowej Warszawa-Otwock. Stoimy już 50 minut, awaria rozjazdów, napisał pan Marcin. No, trzymamy się wszyscy razem w tym naszym piątkowo-popołudniowym klimacie. Jesteśmy z państwem i próbujemy, jak możemy, troszkę poprawić humor. No, jeszcze pytanie od pana Bartka, który wybiera się do Gdańska. Czy na trasie z Łodzi do Gdańska przy autostradzie są jakieś mopy, na których można spokojnie przebrać niemowlaka? No, dotknął pan bardzo trudnego tematu. W ogóle na trasie Łódź, zdaje się, Toruń, to z mopami jest bardzo kiepsko, a z takimi, gdzie byłby przewijak, no to już w ogóle nie ma tematu. Innymi słowy, sprawa przewijaków dopiero raczkuje. Dirty old river, must you keep rolling, flowing into the night? People so busy, make me feel dizzy, taxi lights shine so bright. And I don't need no friends, as long as I gaze on Waterloo sunset, I am in paradise. Every day I look at the world from my window. Chilly, chilly is the evening time. Waterloo sunset's fine. Station every Friday night. I am so lazy, don't want to wonder. I stay at home at night, but I don't feel afraid. As long as I gaze on Waterloo sunset, in paradise. Every day I look at the world from my window. Chilly, chilly is the evening time. Waterloo sunset's fine. Millions of people swarming like flies round Waterloo Underground. Well, Terry and Julie cross over the river where they feel safe and sound. And they don't need no friends, as long as they gaze on Waterloo sunset. In paradise. Dirty old river, must you keep rolling, flowing into the people so busy, make me feel dizzy. Taxi lights shine so bright. But Terry and Julie cross over the river where they feel safe and sound. As long as I gaze on Waterloo sunset, I'm in paradise. Watch till the sun sets fine. Till the sun sets fine. To Ray Davies oczywiście. W sprawie hamulca ręcznego 2-2 i 7 trójek. Proponuję używać hamulca ręcznego, bo po pierwsze pewniejsze to niż włączony bieg, bo ten może wyskoczyć. A używając go nie dopuszczamy do zapieczenia czy zardzewienia linek czy całego mechanizmu od ręcznego. Później nieużywany mamy moment, kiedy chcemy zaciągnąć ten ręczny. Ta dźwignia stoi, auto dalej jedzie. No a mechanik się wtedy bardzo cieszy, zaciera ręce. Mechanik się cieszy, państwa też mieliśmy troszkę pocieszyć jakimś humorem. Słuchacz napisał w sprawie lalek anatomicznych. Witam. Kiedyś moja 4-letnia córka na spacerze powiedziała: patrz, tato, ten piesek to dziewczynka. No i byłem bardzo zaskoczony, skąd ona to wie. No, bo ma kokardkę, dodała. Oto cała filozofia. Zapraszamy do Trójki. Zmieniamy temat. Nietypowy pomysł na konkretną pomoc. W centrum Warszawy stanęła instalacja Domni Bezdomni. To praca dyplomowa studentki warszawskiej ASP Eugenii Wasylczenko. Jest to sześciobok z 12 skrzynkami, na których bezdomni wypisali swoje potrzeby. Do górnej części skrzynki każdy może włożyć konkretne przedmioty, ale wyjąć je może tylko uczestnik projektu, bo tylko on ma klucz. Przede wszystkim normalni, biali ludzie pomagają tym słabszym. Jak to jest, bo tu zamknięte jest na kłódkę. A skąd kluczyk w takim razie? No to mamy kluczyki swoje. Kluczyki. Ej, skąd panowie je dostali? Jak to się zaczęło? Najpierw zagadałam do dwóch panów. Autorka projektu Eugenia Wasylczenko. Oni mi zaczęli polecać swoich znajomych. Rozmawiałam bardzo dużo z każdym z nich i poznawałam ich i też nagrywałam rozmowy z nimi. Znalazła tak jak nas wszystkich. Bezdomny pan Robert, uczestnik projektu. Po prostu szukała nas po ulicach, znalazła nas przy jednej jadłodalni, przy drugiej jadłodalni i po prostu wyłapywała. Trzeba było jakieś warunki spełnić? Nie, żadnych warunków. Pan Krzysztof, uczestnik projektu. Po prostu tylko jest udostępnione nasze zdjęcie w internecie. Dlaczego domni bezdomni? Pewnych wakacji przeżyłam jedną noc na ulicy. Nagle poczułam się po prostu jakoś tak zupełnie zepchnięta na margines, mimo że to była jedna noc. Po prostu nie mogliśmy znaleźć jakiegoś taniego hostelu. Nagle zauważyłam wszystkich ludzi dookoła jako zupełnie obcych, a siebie jakoś poziom niżej, że tak powiem. Czułam się zupełnie nieswojo wobec nich i to było coś takiego, nie wiem, nawet trochę uwłaczającego. Każdy z nas ma inną swoją historię, czemu się znalazł i jak się znalazł. Nie mam żadnych dochodów. Bezdomny pan Andrzej, uczestnik projektu. 25 lat kaczę po wszystkim. Dyrektorowi się nie spodobało. Była redukcja. No. Pierwsza przyczyna to był alkohol. Alkohol, problemy z rodziną, także jestem w tej chwili, gdzie jestem. No i staram się odzyskać to, co miałem. Teraz daję panu Andrzejowi zapas kartek. Codziennie pani zagląda do tego projektu i wita się ze wszystkimi uczestnikami? Czasem jestem 2 razy dziennie, czasem jestem co drugi dzień, zależy. Ona dogląda po to, żeby nie zostawić nas, jak ktoś mówi, z ręką w nocniku. Powiem krótko, to jest wielkie zaskoczenie, dlaczego, po co nas osoba z Akademii Sztuk Pięknych wystrzeliła z takim tym. To jest warunek uzyskania pozytywnej oceny, żeby jednak pilnować, nie tylko postawić skrzynkę i pójść sobie? Nie no, ocenę już dawno dostałam. Jakby to jest już zamknięta sprawa. Jaka była ocena? 4-4 minus. Dlatego, że no, to było na takim etapie, że szafka była postawiona, jeszcze tych wszystkich dobrych rzeczy się nie działo, ale jednak do profesorów mam wrażenie nie za bardzo dotarła ta idea. Ja to nazywam szczęśliwa paczka. Tutaj są te kartki z naszymi potrzebami i to jest konkretnie wystawiane potrzebna rzecz, a nie jakieś tam da 10 zł czy tam 2 zł i pójdzie. Ludzie tego mają dosyć, tego wychwytywania, kup mi pan jedzenie czy coś. Przeczytałem o tym w internecie. W internecie zobaczyłem też filmiki, no i przyszedłem zobaczyć, co tam dokładnie potrzeba i coś pomogę na pewno. Widzę, że zrobiła pani zdjęcie z ciekawości, czy dlatego, żeby pomóc? Nie, my już pomogliśmy i teraz czekamy tylko tutaj na efekty naszej pomocy w ten sposób. No jak dla mnie to jest super sprawa i dlatego zaciągnęłam chłopaka od razu tutaj, żeby przyjść i wszystkie tutaj te pojemniczki uzupełniliśmy. To nie jest tak, że ta skrzynka stoi sama sobie pozostawiona. Panowie w cieniu siedzą i obserwują. Tak, robimy takie zmiany, ponieważ no na przykład wczoraj podjechał pan na rowerze, że otworzył skrzynkę, pyk, rączkę i wyciąga. A pana która jest? Moja jest ta na dole. Ta na dole. Tak. Używany telefon, ponieważ nie stać mnie, żebym go kupił. Potrzebny jest mi w tym sensie, że dzwonię do pracy, a niekiedy, jeżeli nie zadzwonię, okazuje się, że ktoś... Był szybszy. Tak, dokładnie. No oczywiście tak, takie rzeczy jak konserwy, nie? No i środki czystości. Myślę, że dobrym pomysłem było w bardziej uczęszczanych miejscach postawić takie budki niż tutaj, bo w sumie Plac Dąbrowskiego nie jest aż tak znany. Na początku myślałam też o tej okolicy wejścia do metra centrum, ale moim zdaniem to jest za ruchliwe miejsce i szafka mogłaby tam po prostu wsiąknąć. Autorka już jest pytana także od osób spoza Warszawy i zapowiada, że pomoże zainteresowanym ustawić podobne instalacje w ich miastach. A o tym projekcie Domni bez Domni rozmawiała Magdalena Karczewska. To jest audycja popołudniowa, 28 minut po 18. Grupa The Shins. Podróż z niemowlakiem to trudna sprawa, wiem coś o tym. Za 28,5 minuty, godzina 19. Państwo bardzo chętnie chcą pomóc słuchaczowi, panu Bartkowi, który podróżuje z Łodzi do Gdańska i pyta o mopy z przewijakami. Chciałem odnośnie tego pana, który pyta o mopy na odcinku autostrady Stryków, Łódź-Toruń. Są dwa. Otłoczyn i Kałuszynek albo coś takiego. Na pewno Otłoczyn. 17 lipca otwarty. Ja mam taką poradę dla tego pana, który pytał, czy są mopy na trasie z Łodzi do Gdańska. Mopa trzeba wozić ze sobą, jak się jedzie z niemowlakiem, bo różnie się może przydarzyć. Tak, państwo pomogą. No tak, w pierwszym przypadku nie wiemy, czy przewijaki są, a w drugim, no to sami państwo słyszeli. John Mayer, na dokładkę. Well, Olivia is taken, but a look like hers can be found from time to time. Yeah, Olivia is taken, but a look like hers can be found from time to time. I'm thinking something like Olivia is what I need to find. There's only one man in this world who gets to sleep with her by his side. Only one man in this world who gets to sleep with her by his side. I'm thinking something like Olivia could keep me through the night. No love away from no one, may. But if Olivia herself were at my door, I'd have to say I'd let her in. Something like Olivia. Something like Olivia. Something like Olivia. Something like Olivia. I keep thinking something like Olivia's what I need to find. Something like Olivia. John Mayer. Za 25 minut godzina 19. Zapraszamy do Trójki. Z dnia na dzień wzrasta liczba ofiar izraelskiej ofensywy w Gazie. Od wczorajszego wiczora zginęło co najmniej 27 Palestyńczyków i jeden izraelski żołnierz. Kilkanaście godzin temu izraelskie czołgi wjechały do Gazy, a palestyńska enklawa jest także bombardowana z morza i powietrza. Armia chce zniszczyć infrastrukturę Hamasu, a z kolei Hamas odpowiada ostrzałami rakietowymi Izraela. I tak jest od kilku dni, a tę sytuację śledzi w samym centrum strefy Gazy Wojciech Cegielski, specjalny wysłannik Polskiego Radia. Dzień dobry, Wojtku. Powiedz, jak to wygląda z twojej perspektywy? No bo rozumiem, że będąc poza schronami, jesteś cały czas świadomy tego, że w każdej chwili gdzieś tam może spaść rakieta. Te ataki, to są ataki na budynki cywilne. Gdzie te rakiety spadają? O, one spadają bardzo różnie. Izrael tłumaczy, że to są wszystko cele związane z Hamasem, czyli albo domy, w których mieszkają liderzy Hamasu, chociaż do tej pory nie zabito ani jednego z liderów tych najwyższych rangą Hamasu, bo ci się bardzo mocno ukrywają. Natomiast w jakiś sposób związane, albo są to ludzie współpracujący z Hamasem, albo na przykład były szef policji Hamasu. Natomiast no, w praktyce spadają te bomby w różnych miejscach. Zdarzają się oczywiście pomyłki, zdarzają się domy no, kompletnie cywilne, albo zdarzają się takie pomyłki jak na przykład tych czterech chłopców palestyńskich, którzy zostali zabici, kiedy grali w piłkę na plaży. Zresztą ja mieszkam od tego miejsca mniej więcej 200 metrów i w pewnym momencie, stojąc w oknie, po prostu usłyszałem potężną eksplozję, za chwilę potem drugą eksplozję. No i potem, kiedy pojechaliśmy na miejsce, okazało się, że właśnie tych czterech Palestyńczyków grało sobie po prostu w piłkę. Incydent jest oczywiście teraz wyjaśniany, sprawdzany, ale jest to przykład tego, że niekoniecznie te bomby spadają tam, gdzie jest jakieś zagrożenie. To jest tak, że w Gazie nie ma schronów. To znaczy, rzeczywistość, jak byłem przez dni kilka po stronie izraelskiej, a teraz jestem właśnie tutaj w strefie Gazy, to są oczywiście dwa różne światy. Mówię oczywiście, no bo tego się należało spodziewać. W Izraelu są schrony, są syreny alarmowe, jest system żelazna kopuła, jest system ostrzegania. Kiedy zawyją syreny, oznacza to, że rakieta dopiero jest w drodze do danego miasta. W związku z tym jest minuta, półtorej na to, żeby zbiec do schron, żeby się gdzieś schować. Tutaj nie ma czegoś takiego. Tutaj po prostu spada bomba. No i jeśli ktoś znajduje się akurat w tym miejscu, na które ona spadnie, no to nie ma szans ucieczki, nie ma szans w ogóle wyjść z tego żywym. Natomiast to jest tak, że dziennikarze zachodni mieszkają w kilku miejscach, zazwyczaj w dużych grupach po to, żeby być trochę bezpieczniejszym. Armia izraelska plus minus wie, gdzie to jest. To jest też trochę tak, że te bomby no, też nie spadają wszędzie, a Palestyńczycy już powiedzmy mają na tyle doświadczenia, bo to jest ich trzecia operacja w ciągu ostatnich 5 lat, że mniej więcej są w stanie przewidzieć, które miejsca są bardziej niebezpieczne, a które mniej. Na przykład, gdybyśmy teraz z Gazy chcieli wyjechać do Egiptu, musielibyśmy przejechać przez miasteczko Khan Yunis, a to jest samobójstwo i Palestyńczycy o tym wiedzą, my już też. Po zmroku nie wychodzi się na ulicę, bo nigdy nie wiadomo, gdzie ta bomba trafi. Zresztą w ogóle jest tak, że te naloty najczęściej są dokonywane w nocy, wieczorem. Wczoraj zaczęły się gdzieś tak koło godziny 20 kanonadą, taką naprawdę głośną i bardzo mocno szargającą nerwy tym, którzy nie są do tego przyzwyczajeni. Natomiast skończyła się nad ranem. W ciągu dnia było słychać kilka wystrzałów, kilka bombardowań, to było nic w stosunku do tego, co działo się w nocy. Zresztą to była chyba najgorsza noc od początku tego konfliktu. I Palestyńczycy trochę się nauczyli tego, że w dzień można wyjść na chwilę, zrobić zakupy, wrócić szybko do domu, a po zmroku już nie należy po prostu wychodzić na ulicę. No i siedzieli sobie czekać. Zresztą jak ja wczoraj tutaj też w zasadzie nie wychodziłem z tego miejsca, w którym jestem, na ulicy, z przyczyn oczywistych. Słyszałem te bomby, one leżały prawie że nad moją głową, bo słyszałem też jakoś połączenie wtedy też jest bliskie odległości, ale spadały trochę dalej. W takim teoretycznie jest bezpieczny. I jakość połączenia pogorszyła nam się. Dziękuję Wojtku za te najnowsze informacje i opowieści, które brzmią dla niektórych być może jak jakaś niestworzona historia, ale to rzeczywiście się dzieje i to wcale nie tak daleko, gdzieś wcale nie na końcu świata. Wojciech Cegielski, specjalny wysłannik Polskiego Radia w strefie Gazy, relacjonuje dla Państwa ten konflikt. To jest Trójka i audycja popołudniowa. Za 20 minut godzina 19. Yeah, me know, sister, stop the crying, me please, beg you, stop please, crying, yeah, don't be sad, all right? So now, so, it be, my condition can make you watch it like this. Real, you say your husband, now he leave you, you say he go, fit betray you. So now, so, you day weak, as I say you before, what he say, you day can't pay nothing fit, fit shake you, nothing fit. You. Now you break before. Now you talk, say you no go put man before God. See yourself as you be. Now you talk, say you no go put man before God. Oh. As you know. Tell your son and your daughter say you love them. As you know, gonna go give you anything, you know, go feed till we get. Never give you what you can't. To Neka. W audycji popołudniowej za chwilę przeniesiemy się do Szklarskiej Poręby, ale jeszcze wcześniej jedna z historii pod tytułem Nie zaciągnęłam hamulca ręcznego. Mieszkamy w domu na górce i pewnej soboty urządzaliśmy grilla dla znajomych. Ja stwierdziłam, że się zdrzemnę po południu, a mąż stwierdził, że przeparkuje auto, żeby zrobić więcej miejsca na auto kolegów. No i kiedy się obudziłam, to nie mieliśmy już ani ogrodzenia, ani mojego samochodu. Tak wyglądało parkowanie na górce. Czyli jednak nie zaciągnąłem hamulca ręcznego. No a potem to już było z górki. Za kwadrans 19. Zapraszamy do Trójki. Obiecałem wycieczkę do Szklarskiej w specjalnym celu. Proszę posłuchać. Już jutro tam ruszy Art Square. W czasie wakacji będą się odbywały tam zajęcia i warsztaty dla turystów i mieszkańców. Sił będzie mógł spróbować każdy chętny. W Centrum Szklarskiej Porępy rusza Art Square, letni festiwal sztuk. Anita Kaczmarska, dyrektor Ośrodka Kultury w Szklarskiej Porębie. Każdy może być artystą i przy tym świetnie się bawić. Można się tu dużo nauczyć. Lepiej właśnie przyjść tutaj na te warsztaty niż siedzieć przed komputerem i grać jakieś gry. Malujemy, rysujemy, coś, jakieś gliniane rzeczy robimy. Ponieważ Art Square trwa kilka tygodni, zaczynamy w połowie lipca, ale kończymy pod koniec sierpnia i podzieliliśmy Art Square na tygodnie pod względem tematów. Pierwszy tydzień to jest szkło naturalnie, czyli motywem przewodnim jest szkło oraz zioła, porastające stoki karkonoszy i gór izerskich. No i w tym tygodniu rewelacyjne warsztaty, na które serdecznie zapraszam. Będziemy właśnie tworzyć mozaikę szklaną, zielnik karkonoski. Będą ziołami inspirowane warsztaty czerpania papieru zdobionego roślinami. Będą warsztaty tworzenia korali szklanych w technice lamporku, połączone z pokazem różnych technik pracy na palnikach gazowych i naprawdę wiele, wiele innych rzeczy. 19 lipca, kiedy otwieramy szumnie Art Square, zapraszam również na spektakl Kliniki Lalek z Wolimierza, Księga Gór. Olbrzymie baśniowe stwory, olbrzymie baśniowe lalki będą się przechadzały po Szklarskiej Porębie i to jest teatr uliczny na najwyższym poziomie. Także serdecznie zapraszam do Szklarskiej Poręby, bowiem tutaj i tylko tutaj możecie Państwo spróbować w takiej formie warsztatowej rzeczy, które może nigdy w życiu nie spróbujecie. Możecie na przykład nauczyć się grać na bębnach, możecie próbować odlewać w żeliwie, gotować polewkę zagórzońską, albo wypiec chleb w mobilnym piecu plenerowym, możecie chodzić po linach, albo robić mozaikę szklaną. Tych warsztatów jest naprawdę bardzo dużo i nie mam tutaj czasu, żeby wszystkie wymienić, ale serdecznie zapraszam na stronę miasta www.szklarskaporemba.pl. Tam dokładnie opisane są nasze warsztaty. Zajęcia na Art Square to nie jedyna propozycja w Szklarskiej Porębie. W sobotę o 11 z Parku Rodzinnej Rozrywki Esplanada wyruszy 850 biegaczy, których zadaniem będzie pokonanie gór izerskich w półmaratonie. To góry niezwykłe i bieg niezwykły, bo jak mówi jego organizator Dariusz Kluczkowski, w górach izerskich jest mocno rozrzedzone powietrze, co powoduje, że wielu sportowców wybiera właśnie to niewielkie pasmo do szlifowania formy. Jest dług tlenowy na niewielkiej wysokości, zresztą jest to mikroklimat alpejski. Skoki częste ciśnienia oraz ten właśnie dług powoduje bardzo szybki wzrost wytrzymałości u zawodników. No i te przyjazne, fajne trasy do biegania. Niestety nie można się już do biegu zapisać, bo limit 850 osób został nałożony z powodu ochrony wyjątkowych przyrodniczych walorów gór izerskich. Ale oczywiście po tych górach nadal można biegać czy jeździć na rowerze, a na skwerze radiowej Trójki wyżywać się artystycznie. To wcale nie jest trudne, tylko chęci są nam potrzebne do tego, by móc stworzyć coś pięknego. A tę relację przygotował dla Państwa Piotr Słowiński. Ze Szklarskiej Poręby oczywiście, ma się rozumieć. No to teraz uderzymy w sentymentalną, czułą nutę, kiedy jeszcze rock'n'rollowcy mieli z przodu to taką nie za dużą grzywkę, a z tyłu długie pióra. I don't wanna hear about it anymore. It's a shame I've got to live without you anymore. There's a fire in my heart, a pounding in my brain is driving me crazy. We don't need to talk about it anymore. Yesterday is just a memory. Can we close the door? I just made one mistake. I didn't know what to say when you called me back. Don't say goodnight. Say you're gonna stay. Oj, wyśpiewali tytuł High Enough Damn Yankees i to jest ten moment, kiedy wytypujemy, wskażemy zwycięzców klarnetów na OFF Festival. Pani Izabela z Rawy Mazowieckiej za SMS o treści: najbardziej zapamiętałam koncert z ubiegłorocznej edycji OFFa, My Bloody Valentine. Początek przespałam przed sceną, obudziłam się pod koniec, mega ostra końcówka obudziła mnie konkretnie, kiedy wszyscy się rozeszli, znalazłam podeptane 20 zł pod sceną. Koncert ten wspominam jako częściowy zwrot gotówki. Gratulujemy. W tym tygodniu, w tym roku będzie można powtórzyć przygodę. Flaming Lips. To już drugi SMS od pani Katarzyny, bo nigdy wcześniej nie widziałam człowieka jeżdżącego na niedźwiedziu, który dodatkowo doprowadził do płaczu ze wzruszenia tylu ludzi. Gratulujemy serdecznie. Karnet na OFF już rozdane. Teraz zostało nam jeszcze zaproszenie do kina. Wśród dzisiejszych premier filmowych na uwagę na pewno zasługuje propozycja od naszych południowych sąsiadów. Czeski dramat Po ślubie to nowy film Jana Hrzebejka. I o nim właśnie z Małgorzatą Borychowską, reprezentującą firmę dystrybucyjną Aurora Films, rozmawia Ryszard Jaźwiński. Możemy chyba śmiało powiedzieć, że to jeden z najpopularniejszych i najbardziej cenionych czeskich reżyserów. Jan Hrzebejk, bo o nim właśnie mówimy, to reżyser też najbardziej płodny. Właściwie co roku powstaje nowy film spod jego ręki i co roku też otrzymuje za te filmy inną nagrodę. Film, który teraz będziemy mieli okazję oglądać, czyli Po ślubie, otrzymał nagrodę za reżyserię na festiwalu filmowym w Karlowych Warach. Jaką historię tym razem nam proponuje? Na pewno rodzinną, co już sugeruje tytuł. Film Po ślubie opowiada o pewnym ślubie. Na początku zaczyna się jak sielankowa komedia małżeńska. Natomiast reżyser filmu nie byłby sobą, gdyby nie zmącił nieco tej sielanki i nie wprowadził do historii, którą opowiada, nieco poważniejszych tonów. A to za sprawą pewnego weselnego gościa, który dosyć nieoczekiwanie pojawia się w tym rodzinnym towarzystwie. To prawda. Główna bohaterka filmu, Teresa, bierze ślub, ma szczęśliwą rodzinę, ma wspaniałego męża i gdy na ślubie pojawia się tajemniczy gość, zresztą nieproszony, wszystko powoli zaczyna się zmieniać. Mimo że wciąż słyszymy weselną muzykę, jednak coś sprawia, że również odczuwamy, że coś tu nie gra, że jest jakaś tajemnica tkwiąca właśnie w obecności tego człowieka. Tę tajemnicę zostawiamy już widzom, to oczywiście dramat, ale też możemy chyba stwierdzić, że nie pozbawiony specyficznych cech czeskiego humoru. Właśnie ten film zaczyna się jak komedia. Zresztą Hrzebejk jest znany z tego, że ma fantastyczne poczucie humoru i znamy go zresztą z genialnych komedii typu Pupendo, Piękność w opałach, czy Niedźwiadek, tak? To są takie komedie, które z przyjemnością właśnie Polacy oglądali. Tutaj również jest świetne poczucie humoru. Często film Po ślubie porównuje się do duńskiego Festen, że to jest taka właśnie rodzinna drama, w której dochodzi do odkrycia mrocznych sekretów. Natomiast u Hrzebejka jest dużo weselej, dużo lżej. dalej, mimo że również opowiada o poważnych sprawach, podskórnych, o sekretach, o ranach, które nie każdy chciałby rozdrapywać. Natomiast robi to w sposób lżejszy i myślę, że łatwiejszy do strawienia. Na zachętę możemy jeszcze dodać, że główną rolę w filmie Po ślubie zagrała wielka gwiazda czeskiego kina, znana też i z jednego z polskich filmów. W głównej roli zobaczymy Annę Geislerową. Jest to chyba najbardziej znana aktorka czeska na całym świecie właściwie i zagrała w polskim filmie Hell. Wcześniej również mogliśmy ją widzieć w filmie na przykład Piękność w opałach, w którym zagrała główną rolę, również w filmie Chrzebejka. Mówi się, że to jest czas Anny Geislerowej. Ona jest w fantastycznej formie i rola, którą zagrała w filmie Po ślubie, myślę, że jest jedną z jej lepszych. Myślę, że to bardzo ciekawa propozycja od Ryszarda Jaźwińskiego. Film Po ślubie czeski już w kinach. My powoli się już żegnamy, dziękując za wspólnie spędzone 3 godziny. Pan Bartek, dziękuję za pomoc przy mopach. Co to jest ten skrót MOP, pytają słuchacze, bo nam wyszło miejsce opróżniania pieluch. No nie do końca i nie tylko, ale coś w pobliżu. Życzymy przyjemnego weekendu. Dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Grażyna Mędrzycka, Dariusz Pieruk i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia i powiedziałem, że spróbujemy państwu poprawić humor. No to spróbujemy, choćby tym nagraniem na do widzenia. A za chwilę lista z Wałcza. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just 'cause she's a living doll. Got a roving eye and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living doll. Take a look at her hair, it's real and don't believe what I say, just feel. Gonna lock her up in a trunk so no big hunk can steal her away from me. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just 'cause she's a living doll. Got a roving eye and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living doll. To jeszcze postscriptum, bo inaczej Festival Off by się nie odbył. Drugi SMS jest autorstwa pani Katarzyny ze Świecia i to pani Katarzyna ze Świecia otrzymuje drugi podwójny karnet na off. No to teraz to już naprawdę do usłyszenia. Za 3 minuty 19. It's real and if you don't believe what I say, just feel. Lock her up in a trunk so no big hunk can steal her away from me. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just 'cause she's a living doll. Got a roving eye and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living doll. Autopromocja. W zagadkowym studiu pojawi się wybitny fizyk, współtwórca Centrum Nauki Kopernik, profesor Łukasz Turski. O czym będzie? O nauce twórczego czytania i kreatywnym postrzeganiu świata. W zagadkowej niedzieli między 7 a 9. Zapraszam, Kasia Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 50 zł na internet. Kto chce więcej? 100! 150! 200! Proszę bardzo. Tylko teraz w Saturnie za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł na internet. Kup na przykład telewizor Smart TV marki LG 3D LED 42 cale, odświeżanie MCI 500, sterowanie smartfonem, klasa energetyczna A+, za 1899 zł, a dostaniesz aż 150 zł na internet. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Upały to nie są żarty. Osłabienie. Złe samopoczucie, ciągłe pragnienie. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Dzięki zawartym składnikom Litorsal Zdrowit w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal to dietetyczny środek spożywczy dostępny w aptekach. Litorsal. Elektrolity na ratunek w upały. Teraz w MediaMarkt. Aparat Nikon D5200 z obiektywem 18-105 VR z optyczną stabilizacją obrazu i matrycą 24 megapikseli za jedyne 2599 zł. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 18 lipca, minęła 19. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie prezydenci Komorowski i Obama o katastrofie malezyjskiego samolotu nad Ukrainą i roli w niej Rosji. Widmie 10 lat więzienia dla prezydenta zawiercia. Prokuratura oskarża go o korupcję i o unikatowych pamiątkach z czasów PRL-u, które trafiły do Europejskiego Centrum Solidarności. Najpierw prezydent Bronisław Komorowski o katastrofie malezyjskiego Boeinga, w której wczoraj zginęło prawie 300 osób. Dzisiaj widać, że to nie jest problem tylko Ukrainy. Co więcej, to nie jest tylko i wyłącznie problem wrażliwości krajów z tego samego regionu, które również mówiły o wiele bardziej zdecydowanym głosem o konflikcie rosyjsko-ukraińskim, o próbie zdestabilizowania państwa ukraińskiego. Dzisiaj widać, że jest to problem globalny. Malezyjski samolot został zestrzelony, życie stracili niewinni ludzie, to niewyobrażalny dramat. Tak o katastrofie na wschodzie Ukrainy mówi prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama. Dowody wskazują na to, że samolot został zestrzelony pociskiem ziemia-powietrze wystrzelonym z terenów kontrolowanych przez wspieranych przez Rosję separatystów. Separatyści otrzymali wsparcie wojskowe od Rosji zarówno w sprzęcie, jak i szkoleniowe. Otrzymali ciężką broń i broń przeciwlotniczą. Obama dodał, że konieczne jest wiarygodne międzynarodowe śledztwo. Potrzebna będzie pomoc zarówno Rosjan, jak i separatystów oraz władz w Kijowie. Amerykanie deklarują pomoc. W drodze są już śledczy z FBI i Rady Bezpieczeństwa Transportu. Amerykański prezydent powiedział, co jest warunkiem podjęcia takiego śledztwa. Aby wesprzeć nasze śledztwo, Rosjanie, prorosyjscy separatyści i Ukraina muszą natychmiast wprowadzić zawieszenie broni. Dowody muszą być zebrane. Śledczy muszą mieć dostęp do miejsca katastrofy, a ci, którzy stracili swoich bliskich, muszą natychmiast móc się tam udać. Barack Obama nie wykluczył wprowadzenia kolejnych sankcji wobec Rosji. Jak dodał, teraz to Władimir Putin ma największy wpływ na rozwój sytuacji na wschodzie Ukrainy. Zarzuty korupcyjne dla prezydenta zawiercia i widmo 10 lat za kratami. Na razie prokuratura chce, by Ryszard M. najbliższe 3 miesiące spędził w areszcie. Prezydent zawiercia został zatrzymany wczoraj. Razem z nim policja zatrzymała także 37-letniego Bartłomieja K., który miał powoływać się na wpływy w tamtejszym magistracie. Jemu postawiono zarzut płatnej protekcji. A to jeszcze nie koniec tej sprawy. Zatrzymaniem i zarzutami dla prezydenta zdziwieni są urzędnicy. Wojciech Mikuła, wiceprezydent zawiercia, o całej sprawie dowiedział się z mediów. Dla nas tu wszystkich to jest szok i dlatego mam nadzieję, że to się wkrótce wyjaśni, że to jest jakieś grube nieporozumienie. Prokuratura przedstawiła prezydentowi zawiercia 3 zarzuty o charakterze korupcyjnym, mówi prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. Pierwszy zarzut dotyczy przyjęcia korzyści majątkowych w łącznej kwocie 40 tysięcy złotych.